Nowa twarz w rządzie. Pełnomocniczką do spraw równego traktowania została profesor Małgorzata Fuszara, socjolożka i prawniczka. Stanowisko obejmuje po Agnieszce Kozłowskiej-Rajewicz, która wywalczyła mandat do Europarlamentu. Małgorzata Fuszara najpierw chce zapoznać się z aktualną sytuacją resortu. Tam jest mnóstwo spraw w toku, także no moje plany będą zależne od tego, co tam jest porozpoczynane. Małgorzata Fuszara jest dyrektorką Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje ośrodkiem badań społeczno-prawnych nad sytuacją kobiet i podyplomowymi studiami nad społeczną i kulturową tożsamością płci. W gabinecie cieni Kongresu Kobiet pełni funkcję ministra do spraw równości płci i przeciwdziałania dyskryminacji. Jej nominacja na stanowisko ministra do spraw równego traktowania spotkała się z dużym aplauzem wśród koleżanek z kongresu, które mówią, że to wielki autorytet i nieustanna inspiracja do działania. Rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska również nie kryła ciepłych słów pod jej adresem. Całe swoje życie zawodowe zajmowała się badaniem spraw równego statusu, przeciwdziałania wykluczeniom, dyskryminacji. Małgorzata Fuszara formalnie rozpocznie pracę 1 sierpnia. Monika Gosławska, Polskie Radio. Oddali hołd Żydom, którzy stracili życie w warszawskim getcie w 72. rocznicę jego likwidacji. Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Pamięci. To jest po prostu ważne. To jest część historii Warszawy, to jest część historii Polski. Żydzi byli polskimi obywatelami. Żeby dać znak, że jeszcze żyje pamięć tych ludzi, którzy zginęli. 300 tysięcy ludzi zniknęło. To byli warszawiacy. Warszawskie getto zostało ostatecznie zlikwidowane po powstaniu w 1943 roku. To był Serwis Trójki. Dziś słonecznie na zachodzie i północy, chmury, deszcz i burze po południu i wieczorem, zwłaszcza w centrum i na południu kraju. Najmocniej popada w Małopolsce i na Podkarpaciu, a także w rejonie Sudetów. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, na południu dość silny, w rejonach burz w porywach do 65 km na godzinę. Temperatura od 22 stopni w Trójmieście, 23 w Rzeszowie i Przemyślu, 24 w Krakowie i Suwałkach, 25 w Katowicach i Lublinie, 26 w Olsztynie i Kielcach, 27 w Warszawie, Łodzi i Toruniu, 28 w Szczecinie i we Wrocławiu, a w Poznaniu najcieplej 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz smartfon LG G2 Mini z dużym wyświetlaczem o przekątnej 4,7 cala jedynie za złotówkę. Wakacyjne szalone dni wyłącznie na orange.pl, tylko dzisiaj do końca dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. nie wierzę, że ktoś z Państwa nie spróbował dotrzymać wysokości tonów panu Eltonowi. La, la, la, la, la. 10 minut po 6:00, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Witamy serdecznie. Zapraszamy. To może pozostaniemy w wysokich rejestrach? In a life. Naprawdę nie wiem, jak to się mogło stać, ale taki jakiś poranek wysokich rejestrów nam się przytrafił. 15,5 minuty po szóstej. Zapraszamy na pierwsze strony gazet. Maja Borkowska przyjrzała i opowie. Dzień dobry. Rzeczpospolita, pierwsza strona. Polaka, życie na kredyt. Jesteśmy w europejskiej czołówce pożyczających na bieżące wydatki. Pod względem wartości zaciągniętych kredytów konsumpcyjnych w relacji do PKB Polska z wynikiem 8,1% zajmuje szóste miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. Najmocniej zapożyczeni są mieszkańcy znajdujących się w kryzysie Cypru 17,8% i Grecji 15,3%. Także na pierwszej stronie Rzeczpospolitej Unia nie ukaże Rosji za zestrzelenie samolotu. Ministrowie spraw zagranicznych Unii, którzy spotkali się wczoraj w Brukseli, nie nałożyli sankcji na Kreml. Putin zapowiedział, że nie przestanie popierać separatystów, choć to oni najpewniej dokonali zamachu. I to na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, a z kolei na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Europa ma dość. Unia Europejska coraz mocniej grozi Moskwie sankcjami gospodarczymi. Gdyby to zależało od szefów dyplomacji, to wprowadzono by je już dziś. Tak mówi szef polskiego MSZ. Ten artykuł na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Może od razu zachęcę, 7:40, Unia pod lupą, będziemy mówili o tym, że Unia Europejska ma duży kłopot i co powinna zrobić. Trybuna, pierwsza strona, pytanie, nowy spór moralny. W Polsce od dawna jest kilka zabiegów medycznych, które wzbudzają skrajne emocje wśród społeczeństwa. Bywają one przyczyną konfliktów, najczęściej z religijnym podtekstem w tle. Zabiegi te to aborcja, zapłodnienie in vitro, badania prenatalne i eutanazja. Do tej listy dołącza transplantologia. Problem ten wybuchł na nowo z powodu sporu wokół śmierci 17-latka, od którego lekarze chcieli pobrać organy do przeszczepu po orzeczeniu śmierci mózgu. Zapowiedź tego artykułu na pierwszej stronie Trybuny. Gazeta Polska codziennie. Podkarpacka ośmiornica może wysadzić rząd. Spotkanie władz PO i PSL-u miało dotyczyć priorytetów legislacyjnych. Tyle oficjalnie. W rzeczywistości było poświęcone głównie podkarpackiej aferze, w którą zamieszani są ważni politycy obu ugrupowań. W szeregach władzy trwa panika. Materiał, który zgromadziła prokuratura, jest tak obszerny, że może wysadzić rząd. Tego już nie da się zamieść pod dywan, mówi informator gazety. Wczoraj szef CBA stanął przed sejmową speckomisją. To Gazeta Polska codziennie. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Speca od afer przyjmę. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Z takiego założenia wychodzą banki oraz telekomy i zatrudniają ekspertów do wykrywania nadużyć białych kołnierzyków. Wraz z rozwojem wyrafinowanych form korupcji i nadużyciami finansowymi w sektorze prywatnym pojawiło się zapotrzebowanie na nowy typ specjalisty. Firmy powołują do życia swoiste wydziały wewnętrzne, które mają zapobiegać łamaniu prawa przez pracowników. Po różnego rodzaju aferach bardziej opłaca się zatrudnić własnego funkcjonariusza prewencji, niż płacić wielomilionowe kary. I o tym artykuł speca od afer przyjmę na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Tak wyglądają pierwsze strony gazet. Informowała o tym Maja Borkowska. 18,5 minuty po szóstej, a za chwilę opowiemy Państwu o tym, co ma wspólnego klepsydra i smartfon. before I've been to the edge. There I stood and looked down. You know I lost a lot of friends there, baby. I got no time to mess around. So if you want it, got to bleed, boy, baby. Właściwe tory. 22 minuty po 6, 227 trójek, ranek małpopolskieradio.pl, 71335 do Państwa dyspozycji już. Zapraszamy do trójki. Od kilku chwil smartfon jak klepsydra. Możliwe, że już niedługo nasze telefony czy tablety będą działały podobnie jak poprzedniczka zegarów, czyli na piasek. Amerykańscy naukowcy. To oni skonstruowali baterię, dzięki której mobilne urządzenia będą mogły działać nawet 3 razy dłużej niż dotychczas. Do produkcji akumulatora wykorzystano właśnie piasek, wyjaśnia Joanna Sosnowska, dziennikarka pisząca o nowych technologiach. Taka bateria mogłaby się sprawdzić, ponieważ z testów wynika, że przedłużyłaby życie takiej typowej baterii litowo-jonowej mniej więcej 3-krotnie, co w przypadku smartfonów czy tabletów, które na jednym ładowaniu baterii mogą żyć około doby, no dawałoby nam już 3 dni bez konieczności podpinania urządzenia do ładowarki, co byłoby bardzo pożądane przez wszystkich. A działa to tak. Naukowcy stwierdzili, że krzem można wydobywać także z piasku, ponieważ piasek to właściwie kwarc, czyli dwutlenek krzemu. Taki piasek musi być oczyszczony, podgrzany razem z innymi związkami i w ten sposób można łatwo wydestylować bardzo czysty krzem, który następnie można zastosować do baterii litowo-jonowych zamiast grafitu. Czyli można powiedzieć taka kontynuacja klepsydry, która była chyba pierwszym urządzeniem napędzanym piaskiem. Tak, no prawdopodobnie tak, ale tak naprawdę cały świat technologiczny bardzo czeka na jakikolwiek poważny przełom w dziedzinie baterii, bo wszystkie urządzenia się rozwijają, a bateria cały czas została gdzieś na początku lat 2000 i to się w dalszym ciągu nie rozwija i naprawdę czekamy na ten przełom. No czekamy, a jak już będą takie telefony na piasek, to wtedy całkiem zupełnie legalnie będziemy mogli powiedzieć, że telefon nam się kompletnie rozsypał. Ale to jeszcze za jakiś czas, a w związku z tym, że piasek to jedna z najważniejszych rzeczy w czasie wakacji, tak, nie boimy się takiego stwierdzenia, zwłaszcza jeśli ktoś wybiera się nad morze, to o piasku sobie jeszcze dziś w audycji porannej porozmawiamy po 6.35, a o piaskową baterię pytał Mariusz Krzemiński. No to jesteśmy na wczasach. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce.

separatyści wspierani przez Rosję. Najpewniej zrobili to przez pomyłkę. Takie są najnowsze ustalenia amerykańskiego wywiadu. Więcej o tym w serwisie Trójki o 7. A tymczasem w Kijowie ruszyło śledztwo, jakiego do tej pory jeszcze nie było. Wśród podejrzanych jest rosyjski minister obrony. Zdaniem ukraińskich władz Siergiej Szojgu wspierał nielegalne ugrupowania zbrojne działające w obwodach donieckim i ługańskim. Oprócz ministra obrony śledcze wymieniają także Konstantyna Małofiejewa, miliardera, który jest podejrzany o finansowanie członków ugrupowań zbrojnych na terytorium Ukrainy. Większa integracja producentów owoców ma być lekarstwem na niskie ceny skupu. Minister rolnictwa przedstawił na spotkaniu z producentami i przetwórcami propozycje, które mają uratować rolników przed bankructwem. Zakładają one m.in. jednorazowe dopłaty dla producentów owoców. Rolnicy są zadowoleni. Wierzymy w to, że sytuacja nasza zostanie w jakiś sposób unormowana poprzez zawieranie umów, poprzez akty prawne, które ministerstwo skieruje do Sejmu, poprzez rozporządzenia, które pan minister wyda. Żywimy nadzieję, że będzie lepiej. Mówił producent czarnej porzeczki Stanisław Trzankowski. Ksiądz Wojciech Lamański, wolontariuszem Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży w Zagórzu. Ta praca ma być przygotowaniem do objęcia funkcji kapelana w ośrodku, mówi rzecznik Kurii Warszawsko-Praskiej Mateusz Dzieduszycki. Ksiądz Wojciech Lamański już jest w Zagórzu. Od poniedziałku zaczyna, można powiedzieć, regularną pracę. Najpierw jako wolontariusz, bo przed zatrudnieniem się już na zawodowym stanowisku kapelana musi przejść odpowiednie szkolenia. Do pracy w Zagórzu pod koniec czerwca wysłał księdza Lamańskiego jego zwierzchnik, arcybiskup Henryk Hozer. Rok wcześniej odwołał go z probostwa w Jasienicy po tym, jak duchowny krytykował kościelnych hierarchów. I to wszystko w skrócie. Więcej informacji w Trójce o 7. Dziś na zachodzie i północy słonecznie, w ciągu dnia w centrum i na południu kraju zachmurzy się i popada. Możliwe także burze, głównie w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu dość silny, w czasie burz porwisty. Temperatura od 22 stopni w Trójmieście, 24 w Białymstoku i Tarnowie, 27 w Warszawie, Piotrkowie i Grudziądzu, do 29 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. No to za chwilę powrócimy do naszego piasku. baranek@polskieradio.pl. Ja wiem, że nie w temacie, pisze pani Katarzyna, ale chciałam dać znać, że letnie opony właśnie założone, bo jakiś czas temu redaktor przypominał. Cieszę się pani szczęściem. Właśnie zapomniałem zabrać płyty do samochodu czarnego albumu, to jest coś niesamowitego. Dzięki wielkie, pozdrawiam. No ale wiedzieliśmy, że pan zapomniał, to tak jakoś z życzliwości ludzkiej. Zapraszamy do Trójki. Za 22 minuty siódma zazwyczaj kojarzy nam się z wakacjami, z upałem, z morzem. Piasek, bo o nim mowa, to niezbędny element każdego urlopu, często bardzo niedoceniony element. Dorośli lubią się na nim wylegiwać, dzieci kochają budować z niego zamki. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę i zadaje pytanie, czym jest piasek. Częściej zdarza nam się oceniać jego jakość. Okazuje się, że piasek może mieć też wady. Co w nim jest fajnego? No w zasadzie jest suchy, ale nie ma w nim nic fajnego, jak tak sobie pomyślę. Różni się jednak od piasku morskiego. Nie jest sypki, jest taki, no widać, że padało, albo taki rozjeżdżony. W Polsce mamy chyba dobry piasek. Ale to też na mniejszych plażach, ale takich bardziej kameralnych, bardziej zadbanych, typu nawet, nie wiem, Gdynia, tak, Sopot. Dla geologa piasek jest to oczywiście skała przede wszystkim. Elżbieta Jackowicz z Państwowego Instytutu Geologicznego. Z tym, że jest to skała luźna, sypka, taką skałę nazywamy osadem. Należy do bardzo politych skał, najpospolitszych skał osadowych na ziemi, czyli do skał okruchowych. Głównie piasek się składa z kwarcu, ale może też zawierać domieszki innych bardzo ciekawych minerałów. Powstaje wskutek wietrzenia skał macierzystych, czyli jakichkolwiek skał, które były na powierzchni ziemi. Piasek plażowy. Jakie są jego wady i zalety? Panie przyszły dzisiaj na plażę, na piasek, więc rozumiem, że coś w tym piasku musi być przyciągającego. Myślę, że okolica jest przyciągająca, nie piasek, powiem wymijająco. No to jest główna wada piasku. Wszędzie się klei i mamy piach we włosach, no wszędzie, gdzie się da. Ale gdyby to na przykład były kamienie, czyli tak jak takie powiedzmy chorwackie plaże, to na nich się plażuje opala nieco ciężej. Ale podobno zdrowo, tak nam kiedyś Chorwat powiedział, że to bardzo pobudza krążenie i na pewno Adriatyk jest dużo czystszy niż Wisła i cieplejszy. Tych piasków u nas jest mnóstwo na obszarze całej Polski, a z tych takich ciekawych to mogą być piaski złotonośne również, które występują w Sudetach i do dzisiejszego dnia jest pozyskiwane złoto z tych piasków. Główne piaski to jest piasek rzeczny. Adrian Życzyński z firmy zajmującej się sprzedażą i transportem piasku. Kopalniany i kwarcowy. I jaka jest między nimi różnica? Piasek rzeczny to jest wiadomo wydobywany z rzeki, może on występować w formie piasku niesortowanego i sortowanego, od 0 do 2 mm jak jest sortowany. Piasek kopalniany jest taki bardziej żółty i w przeciwieństwie do piasku rzecznego on się zagęszcza, że można na nim kłaść kostkę brukową, chodnik, a piasek kwarcowy jest to śnieżno-biały piach używany do szkła. Są zastosowania też filtrowanie wody takim piaskiem. Używa się do zaprawy cementowej, ścierne materiały jeszcze się wyrabia z piasków. A urządzenia na przykład na naszych starych zegarkach był ten słynny napis kwarc. Czy one coś mają wspólnego z piaskiem w związku z tym? Niekoniecznie, bo kwarc jest raczej pozyskiwany nie z piasku, bo są lepsze metody pozyskiwania takiego kwarcu do elektroniki i wydaje mi się, że to raczej może z żył kwarcowych prędzej. Przesiewanie, bawienie się w kopciuszkach to jest dosyć mozolna praca. Proszę powiedzieć, bo jeszcze u pana wyczytałem na stronie, że jest taka opcja jak specjalny piasek do piaskownic. Czym on się musi charakteryzować? On jest badany, przychodzi specjalne badania i wtedy on nadaje się do piaskownic. Musi przejść szereg badań bakteriologicznych i sprawdzają ten piasek na radioaktywność. A wiemy dlaczego na przykład na plaży nad Bałtykiem ten piasek jest taki jasny i bardzo rzadki, sypki, a na plaży nad Wisłą jest taki grudkowaty, a z kolei na przykład na plażach chorwackich prawie wcale nie ma piasku, tylko są kamienie. To właśnie wynika przede wszystkim z tych skał pochodzenia. Można powiedzieć też, że z długo transportu. Piasek długotransportowany to rzeczywiście będzie zawierał tylko te najbardziej trwałe minerały i dlatego tam jest właśnie bardzo dużo kwarcu. Na plażach może być na przykład jeszcze piasek wapienny. To jest jeszcze inny rodzaj piasku i on może zawierać bardzo dużo pokruszonych muszli. Nawet jest taki rodzaj, chociaż to rzadki piasek jest piasek muszlowy właśnie. Piasek muszlowy. Jakie są największe wady, ale i zalety piasku? Pytał o to nasz reporter Mariusz Krzemiński. Piasek, proszę pana, proszę państwa, jest najfajniejszy, najpiękniejszy, najcudowniejszy, a najbardziej ekstra jest ten piasek, który jest koło Pszczyny. Miejscowość Piasek Ba, miejscowość, w której mieszkam i pozdrawiam wszystkich mieszkańców. Kłaniamy się. A gdyby państwo mieli wybrać plażę z najlepszym piaskiem na świecie, to byłaby to plaża w... No właśnie. No to teraz zaśpiewa pan piasek. Z gazet wciąż krzyczał świat, wojna siedziałbym i czekał na to, co przyniesie wiatr. Może śmiech, może ciszę, a pamiętam tego dnia. Stałaś w drzwiach, potem weszłaś tak z tobą do tego dnia. Ze śniegiem los nam spadł. Prawie do nieba wzięłaś mnie, a wtedy padał śnieg. Prawie do nieba wzięłaś mnie. Zimny, ciemny dzień. Prawie do nieba wzięłaś mnie, a wtedy padał śnieg. Prawie do nieba wzięłaś mnie. Zimny, ciemny dzień. Pan Robert właśnie napisał, miałem się pytać, czy będzie Piasek śpiewał, czy nie. No i zaśpiewał. To ma ładnie zaśpiewał, prawda? Słyszałem taką scenę kiedyś na plaży. Dziecko mówi, tato, ja się nudzę. To policz ziarenka piasku. Właśnie ile jest ich na przykład w Dziwnowie? No i dziękuję bardzo za Piaska, bo jego płyta akurat nie wziąłem do samochodu. Ale przecież my wiemy takie rzeczy. I Metallica, i Piasek. Specjalnie wychodzimy naprzeciw państwa oczekiwaniom. Takový nejvíc a nejhůř studený místo. Spící sopky se probudí, byl dlouho pryč kolem a v okolí. Teď toužil a chtěl cítit blízkost. Čau mami, tak jsem tady zas. Jsem agent Cooper, dám si koláč, hážu kříž na zem, hlavu mám nízko. Mezi ní byly detaily, jako si rodiny, který se rozpadly. Byl to šílený horor, hřeba taky vřízko. Mezi ní byly detaily, jako si koláče, který dopadly. Na ubru se na zem, ale na stole bylo čisto. Takový, že srdce buší hladový, cítíš to v sobě a víš to. Hrdinové nekecaj a jdou tam, kam nechce vůbec nikdo, na nejvíc a nejhůř studený místo. Čau lidi, tak jsem tady zas, jsem agent Cooper, jdu po vás, prostě to najdu, už jsem blízko. Mezi ní byly detaily, jako si líčidel, který dopadly. Na obru se na zem, ale po pláči bylo čisto. Mezi ní byly detaily, jako si líčidel, který dopadly. Na obru se na zem, ale po pláči bylo čisto. Bolí to dlouho, bolí to dál. Bolí to dlouho, vzal za tu zataženou roletu a vstal. A mezi ní byly detaily, jako si líčidel, který dopadly. Na obrus a na zem, ale po pláči bylo čisto. a mezi ní byly detaily, jak usilí či dal, který dopadly. Na obru se na zemele popláče bylo čisto. Hrdinové nekecaj a jdou do tmy. Hrdinové nekecaj a jdou tam, kam nechce nikdo. Hrdinové nekecaj a jdou do tmy. Hrdinové nekecaj a jdou tam, kam nechce nikdo. Hrdinové nekecaj a jdou do tmy. No i tak myślałem, że się zaraz zacznie i się zaczęło. 71335. Ktoś napisał, że nie zabrał do samochodu płyty wypsanej fiksy. To też wyszliśmy naprzeciw, ale pan Marcin informuje, że gdzieś mu się w samochodzie zapodziała płyta Sabriny. Oj, ostrożnie. Ale Samantę Fox pan zabrał. Samantę Fox ma w odtwarzaczu, w zmieniarce. I zapętloną. No oczywiście, za 10,5 minuty siódma, więc tutaj mamy spokój, a teraz przechodzimy do prasy. Maja Borkowska. W Dzienniku Gazecie Prawnej artykuł: speca od afer przyjmę, lepiej zapobiegać niż leczyć. Z takiego założenia wychodzą banki oraz telekomy i zatrudniają ekspertów do wykrywania nadużyć białych kołnierzyków. Wraz z rozwojem wyrafinowanych form korupcji i nadużyciami finansowymi w sektorze prywatnym pojawiło się zapotrzebowanie na nowy typ specjalistów. Firmy powołują do życia swoiste wydziały wewnętrzne, które mają zapobiegać łamaniu prawa przez pracowników. Po aferach takich jak ta z manipulowaniem przez banki stopami LIBOR czy łapówkarskich z udziałem transnarodowych korporacji, bardziej opłaca się zatrudnić własnego funkcjonariusza prewencji niż płacić wielomilionowe kary. Specjalista do spraw monitorowania bezpieczeństwa transakcji, risk specjalist, analityk w biurze bezpieczeństwa. To w korporacyjnej nowomowie obecnie najbardziej poszukiwane osoby. W samym tylko serwisie Pracuj.pl od kwietnia do czerwca tego roku opublikowano 1355 ofert pracy z tego obszaru. Dla korporacji prewencja przestępczości białych kołnierzyków po prostu się kalkuluje. Przykładem jest choćby sprawa HP, koncernu, który pojawia się w kontekście polskiej infoafery. W ramach ugody z amerykańskim regulatorem firma zapłaci 108 milionów dolarów. Kosztów wizerunkowych nie da się oszacować. O tym artykuł na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. W Rzeczpospolitej hospicjum chce pomóc, szpitale nie odpowiadają. Jeśli kobieta decyduje się donosić ciążę mimo ciężkich wad płodu, często zostaje bez wsparcia. Stołeczne szpitale położnicze zignorowały ofertę, która mogła to zmienić. Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci zaproponowała w maju szpitalom ginekologiczno-położniczym w Warszawie pomoc przy opiece nad ciężarnymi, u których dzieci zdiagnozowano ciężką wadę. Hospicjum zadeklarowało, że udzieli darmowych porad psychologicznych. Z 20 szpitali, do których wysłaliśmy naszą propozycję, odpowiedź dostaliśmy tylko z dwóch. Tych, z którymi na co dzień współpracuje profesor Joanna Szymkiewicz-Dangel, kierownik naszej poradni USG. Mówi Marta Kwaśniewska z WHD. Jeden z nich to znany szpital przy ulicy Karowej. Informacji o drugim w fundacji nie podano. Rzeczpospolita zapytała dyrektorów kilku szpitali, dlaczego do dziś nie odpowiedzieli na propozycję hospicjum. Żaden nie potwierdził, że propozycję odrzucił. Hospicjum chce pomóc, szpitale nie odpowiadają. Ten artykuł w Rzeczpospolitej. W Gazecie Wyborczej rozmowa z ministrem Bartłomiejem Sienkiewiczem zatytułowałam na Mam naprawić ten system. Sienkiewicz mówi: walka informacyjna w dobie internetu okazała siłę broni konwencjonalnej. Kto pierwszy zdefiniuje sytuację, narzuci narrację, wygrywa. Gdy po raz pierwszy przeczytał pan stenogramy swojej rozmowy z prezesem NBP Markiem Belką, to pomyślał pan: przyłożyłem rękę do klęski Platformy w wyborach. Sienkiewicz odpowiada: nie, bo nie mam wrażenia, żeby to mogło mieć wpływ na wynik wyborczy. Przed eurowyborami Platforma traciła do partii opozycyjnej 9 punktów procentowych, a wygrała. W tej chwili strata jest w różnych sondażach na poziomie średnio od 4 do 6%, czyli tak naprawdę jest na poziomie normalnym dla państwa, w którym partia sprawuje władzę od 7 lat i opozycja między wyborami zawsze jest liderem rankingu. Polacy zachowują więcej spokoju niż niektórzy komentatorzy polityczni. I dalej na pytanie: w publicznych wystąpieniach bagatelizuje pan swoją rozmowę z prezesem NBP. Dlaczego idzie pan w zaparte i nie chce przyznać, że to wielki błąd, iż próbował pan wciągać NBP w grę polityczną? Odpowiada: to była rozmowa analityczna, bez żadnego znaczenia i wagi, rozpatrywanie różnych scenariuszy, a nie negocjacje. Tak mówi minister Bartłomiej Sienkiewicz w rozmowie z Gazetą Wyborczą. No i skoro o piasku mowa, to można tak o piasku i o plaży, tak mi się skojarzyło. bo w Gazecie Polskiej codziennie artykuł urzędnicy pływają, a społeczeństwo płaci. Urzędnicy z Mazowsza, tak jak ich szef Adam Struzik z PSL-u, nie słyną z oszczędności. Teraz jednak przeszli samych siebie. Na miejsce dyskusji nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wybrali statek. To nowość w polskich samorządach, ale parafrazując uczestników najbardziej znanego rejsu w Polsce, zawsze jest taka sytuacja, że ktoś musi zacząć pierwszy. A poza tym poszli służbowo na statek. No, oczywiście. No. Biletu nie mieli. Tak. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie jest jednostką podległą województwu i marszałkowi Adamowi Struzikowi. Zajmuje się opracowywaniem planu zagospodarowania przestrzennego. Jej liderzy w poszukiwaniu inspiracji jeżdżą po całej Europie. Wyjazdy zagraniczne można wytłumaczyć koniecznością wymiany poglądów i zbierania doświadczenia. Ale jak wytłumaczyć rejs urzędników po Wiśle? Nic trudnego. Wystarczy połączyć wycieczkę z oficjalną naradą. Celem spotkania były ustalenia w formie seminaryjnej uwarunkowań i sposobów wdrażania ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. Czytamy w oficjalnej odpowiedzi urzędników w Warszawie. Nie chcieli jednak ujawnić, ile kosztowała impreza na statku. Urzędnicy pływają, a społeczeństwo płaci. Ten artykuł w Gazecie Polskiej codziennie. Ja sobie nie wyobrażam tej dyskusji w innym miejscu niż na statku, naprawdę. To tak musiało po prostu być. No bo w tych pięknych okolicznościach przyrody. I niepowtarzalnej i tego. Pytałem o najpiękniejszy piasek na plażach. Ktoś napisał, że złote piaski oczywiście w Bułgarii, ale tutaj jeszcze pan Tomek podpowiada, że poleca grecką wyspę Tazos i plażę marmurową, gdzie jak nazwa wskazuje, standardowy piasek zastępują marmurowe kamyczki. Nie dość, że ładnie to wygląda, to jeszcze w ogóle się nie nagrzewają i tu dołączył słuchacz zdjęcie. Nie wiem, czy powinien robić takie rzeczy. Ojej. Od razu widać, jaka woda, jaki piasek. I pięknie. Po co to denerwować ludzi od samego? Trochę tak. A na Zanzibarze do tego... Europy wiemy, jaki powab. Człowiek, jeśli chce coś więcej, to jest nomad. Bo tak mu się podoba własna dusza, ale także lecz z umiarem własna soma. Trzeba uciec albo to wybadać, aby można opowiadać, sens ukazać. Lepiej tego wcale nie odkładać, raczej biegu pomysłowi temu nadać. Bo na plażach Zanzibaru, kiedy nadmiar wód, taki nadmiar wód obszaru dla chwil paru, gdzie powietrza woń nektaru, a nie paru. Ach, na plażach, być na plażach Zanzibaru. Zakopane, czy też może Kraków? Świat jest pełen tajemniczych, dziwnych znaków. Masz za dużo cnego w nim przykładu, dużo ładu i pouczeń i dyktatu. Trzeba uciec albo to wypadać, aby potem opowiadać, szybku zadać. Europy wiemy, jaki powab, ale czemu nie ma. Całe życie przeżyć może, znać przestworza i bezdroża nie najgorzej. A przygoda wnosi, daje stwarza, wabi urok magnetyczna, woła plaża. A propos piasku, to najpiękniejszy piasek jest na RODOS, czyli na rodzinne ogródki działkowe ogrodzone siatką w piaskownicy. Autopromocja. Aż 365 filmów. Światowe premiery. Mistrzowie i laureaci festiwali. Klasyka inaczej. Muzyka na ekranie i poza nim. Biblioteka w kinie i spotkania z pisarzami. Festiwal filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Od 24 lipca we Wrocławiu. Także na naszej antenie. Obok codziennych relacji, audycje na żywo z Wrocławia. Lista przebojów. Radiowy Dom Kultury. Trójkowo, filmowo. Kluby Trójki. Do południa. Do usłyszenia, mówi Państwu mocna, trójkowa ekipa. Katarzyna Borowiecka, Piotr Baron, Michał Nogaś i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, no, ale limuzyna. Niezły, co? To nowy Seat Toledo All Inclusive. Jak to All Inclusive? A tak, że w cenie nowego auta mam 4-letnią gwarancję i pakiet serwisowy też na 4 lata. Niemożliwe. Sprawdź sam. Raty są bardzo niskie. Ty też wybierz nowego Seata Toledo All Inclusive i zapewnij sobie 4 lata spokoju bez nieprzewidzianych wydatków. Szczegóły oferty w salonach i na seatauto.pl. Nowy Seat Toledo. Prestiż w standardzie. Wydawnictwo WAB prezentuje Warszawa 1944. Tragiczne powstanie. Aleksandra Ryci. Najlepsza książka o powstaniu warszawskim. Już w księgarniach. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prowadzisz firmę, masz jeden cel. Być numerem jeden na rynku. I masz jeden bank, który oferuje Ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą. 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 23 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła 7. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Boeing zestrzelony przez pomyłkę przez separatystów. O takim scenariuszu katastrofy na wschodzie Ukrainy mówią Amerykanie. Linie lotnicze odwołują loty do Izraela. Pakiet kolejkowy w Senacie. Zgoda Sejmu już jest. Na początek najnowsze ustalenia zza oceanu w sprawie katastrofy Boeinga na wschodzie Ukrainy. Amerykanie dowodzą, że prorosyjscy rebelianci najpewniej przez pomyłkę zestrzelili samolot malezyjskich linii lotniczych. Według amerykańskich źródeł wywiadowczych brak jednak bezpośrednich dowodów na udział Rosji w strąceniu maszyny. Waszyngton podkreśla jednak, że Rosja stworzyła warunki do zestrzelenia, ale to separatyści odpalili pocisk. Informacje tę podają media w Stanach Zjednoczonych, powołując się na anonimowego pracownika wywiadu. Według niego nie wiadomo jeszcze, kto dokładnie pociągnął za spust, ale zebrane dowody wskazują, że zamachu dokonali prorosyjscy separatyści. Ponadto ustalono, że nie byli oni dostatecznie przygotowani do przeprowadzenia tego typu operacji. Stąd mogło dojść do sytuacji, że pomylili oni samolot wojskowy lub transportowy z cywilnym. Wiadomo też, że w tym przypadku użyta została rakieta typu ziemia-powietrze SA-11. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Na miejscu katastrofy samolot Malaysia Airlines wciąż znajdują się ludzkie szczątki, informuje Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Obserwatorzy OBWE wczoraj byli na miejscu tragedii, relacjonują, że widzieli fragmenty ludzkich ciał, ale nie spotkali żadnych ekip poszukiwawczych. Już dziś część ciał zostanie przetransportowana z Charkowa do Holandii. Niemal 2/3 z 298 ofiar katastrofy to właśnie Holendrzy. Eksperci już rozpoczęli wstępne prace ewidencyjne w Charkowie, dokąd część ciał dojechała wczoraj ze stacji Torres. Holendrzy twierdzą, że na miejscu katastrofy znaleziono jedynie 200 ciał. Oznacza to, że pozostały tam szczątki prawie 100 ofiar, a ukraińskie władze, twierdząc, że zakończono poszukiwania, ponieważ odnaleziono wszystkie ciała, mijają się z prawdą. W pociągu, według przedstawiciela rządu, miały być 282 ciała i 87 szczątków należących do 16 osób. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Dziś w Holandii żałoba narodowa. Moment lądowania samolotu z ciałami ofiar zostanie uczczony minutą. W Polsce LOT i Wizz Air odwołują loty do Tel Awiwu. Na świecie robią to największe linie lotnicze Europy i Stanów Zjednoczonych. Polskie linie lotnicze anulowały wczorajszy rejs z Warszawy o 22:55. Z powodu napiętej sytuacji w Izraelu jednak zdecydowaliśmy, że ten rejs się nie odbędzie. Wyjaśnia rzeczniczka lotu Barbara Pijanowska-Kuras. Przewoźnicy odwołane loty tłumaczą względami bezpieczeństwa. Rafał Motriuk. Półtora kilometra od lotniska Ben Guriona pod Tel Awiwem spadła rakieta. Po tym zdarzeniu Federalna Administracja Lotnictwa USA zdecydowała, że przez 24 godziny do Izraela nie będą latać linie Delta, United i US Airways. Loty do Tel Awiwu odwołali też europejscy przewoźnicy Lufthansa i KLM. Rzecznik francuskich linii Air France podał, że loty zawieszone są do odwołania. Na portalu Twitter przedstawiciel linii British Airways napisał, że na razie loty do Izraela odbywają się normalnie, ale sytuacja jest monitorowana. Rafał Montriuk, Polskie Radio. Tempo zawrotne, jest już zgoda Sejmu. Dziś tak zwanym pakietem kolejkowym zajmą się senatorowie. Ustawy w pakiecie mają poprawić dostęp do lekarzy specjalistów i usprawnić leczenie onkologiczne. Nowe przepisy zakładają m.in. zniesienie limitów dla chorych na raka. A legislacyjny sprint krytykuje tymczasem samorząd lekarski i pielęgniarski. O tym, że pakiet ma być uchwalony na tym posiedzeniu Sejmu, poinformowała wczoraj marszałek Ewa Kopacz. Oddaję.